prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 17, mamy środę, 13 czerwca, Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Emna Zaleśna-Sewera i Artura Wertowski. Są zmiany na kolei po wypadku na trasie Kostrzyn-Szczecin. Na miejscu pracuje teraz prokurator, który ustala przyczyny zderzenia ciężarówki z pociągiem. Lekarze bez pensji, ale nie odchodzą od łóżek pacjentów w szpitalu w Pszczynie na Śląsku. Za tydzień zapadnie decyzja ważna dla przyszłości placówki. Na koniec zaglądamy do Szczecina. Przepłynął tam Dar Młodzieży. Są zmiany w rozkładzie jazdy PKP, to po wypadku na trasie kolejowej Kostrzyn-Szczecin. Dotyczą one 20 pociągów. Przed wyjazdem lepiej o to zapytać. Jak już informowaliśmy, na przejeździe kolejowym w Daleszewie w zachodniopomorskim ciężarówka przewożąca drewno wjechała pod pociąg. Zginęła jedna osoba, 28 zostało rannych. To było straszne, niesamowity huk i bele drewna spadające z ciężarówki, które latały nad naszymi głowami, mówią pasażerowie. Nie mogliśmy wyjść w ogóle z tych wewnętrznych drzwi, bo się zablokowały. Jakiś chłopak wyszedł, był chudszy i po prostu odblokował trochę, no i tyle. No. Skakałyśmy na tory. No płacz dzieci, wiadomo, dzieci ranne, dużo osób z głowy, właśnie poranione, kończyny. Na miejscu pracuje prokurator. Zmiany wprowadzane przez rząd nie są wystarczające, a najważniejsze obawy dotyczące niezależności sądów pozostają aktualne. Tak powiedział w Strasburgu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat niezależności polskiego sądownictwa. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Co dokładnie Timmermans powiedział o ostatnich nowelizacjach ustaw o sądach? Frans Timmermans powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów kobiet i mężczyzn, czy zmiany dotyczące asesorów sądowych. Dodał jednak, że te zmiany nie likwidują głównego zagrożenia, jakim jest upolitycznienie sądów w Polsce. Z przykrością komisja musi więc przedstawić taki wniosek, że cztery nowelizacje wprowadzone w kwietniu i maju nie są wystarczające, by usunąć jawne zagrożenie poważnego naruszenia praworządności. Największym problemem, zdaniem Fransa Timmermansa, jest to, że na początku lipca 40% sędziów Sądu Najwyższego przejdzie w stan spoczynku. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS z frakcji Europejskich Konserwatystów, przekonywał tymczasem, że Polska wykonała ciężką pracę na rzecz kompromisu oraz że teraz ruch jest po stronie komisji. Praworządność w Polsce nie jest gorsza i podział władzy, to wszystko, o czym mówimy, pod tym względem Polska nie różni się bardzo od Austrii. W poniedziałek Frans Timmermans spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Wiceszef komisji wyraził nadzieję, że Polska pilnie przeprowadzi dalsze zmiany. Karol Surówka, dziękujemy. Równolegle do debaty w Strasburgu w Brukseli rozmawiają ambasadorowie państw członkowskich. Zdecydują, czy dojdzie do kolejnego etapu procedury w sprawie naszego kraju, czyli do wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej. A komisja wystąpiła już o to do Rady Unii Europejskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości odpiera zarzuty Najwyższej Izby Kontroli. A ta w raporcie pisze, że w ubiegłym roku resort niezgodnie z przepisami przekazał 25 milionów złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym na Centralne Biuro Antykorupcyjne. NIK ocenił to negatywnie, bo przepisy prawa wyraźnie mówią, że te pieniądze z funduszu na rzecz CBA nie mogły być przekazane, ponieważ służby specjalne w Polsce w całości ich wydatki są finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Mówił szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Do zarzutów Izby odniósł się wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To jest oczywiście kwestia dyskusji natury prawnej, no bo przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli przedstawili swoje stanowisko, my przedstawiliśmy swoje stanowisko. Uważam, że tutaj to stanowisko będzie poparte także opiniami pewnymi, więc absolutnie tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że racja stoi po stronie ministra sprawiedliwości. Jeszcze w tym miesiącu prezes NIK-u złoży zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości. Pacjenci zostają w szpitalu w Pszczynie na Śląsku. Lekarze i pielęgniarki nie odejdą od łóżek, mimo że nie dostają pensji. A wszyscy czekają tydzień, bo wtedy może zapaść decyzja o przejęciu placówki. Przypomnijmy, w marcu z powodu wielu nieprawidłowości NFZ zerwał kontrakt z obecnym dzierżawcą szpitala, Sosnowieckim Centrum Dializa. Placówkę pod swoje skrzydła chce wziąć powiat, ale kontrakt z centrum ciągle obowiązuje i przejęcie nie jest możliwe. Umowa wygasa z końcem miesiąca, natomiast już za tydzień ma być wiadomo, kto będzie świadczył opiekę w szpitalu. Jesteśmy gotowi na przejęcie, zapowiada dr Marcin Leśniewski, koordynator do spraw szpitala powołany przez starostę. Mamy sprzęt, mamy budynek, podpisane umowy z podwykonawcami usług, których nie jesteśmy w stanie w szpitalu robić. Mam tu na myśli na przykład pranie albo gotowanie dla pacjentów. Mamy przede wszystkim personel. Od 1 lipca każdy z tych pacjentów dostanie najlepszą z możliwych usług medycznych, jaką jest po prostu opieka. Do konkursu ogłoszonego przez NFZ przystąpił również dotychczasowy dzierżawca placówki Sosnowieckie Centrum Dializy. Dar młodzieży zawinął do Szczecina. Dzisiaj można było wejść na pokład żaglowca, który płynie dookoła świata w ramach rejsu niepodległości. No i jak wrażenia? Bardzo nam się podoba. No ja już miałam okazję zobaczyć, ale za każdym razem tak samo równie mocno duże wrażenie robi. Kawał pięknego okrętu. Człowiek się zastanawia czasami, ile pasji ludzie muszą włożyć, żeby coś tak pięknego zbudować. Bardzo chętnie popłynąłbym takim darem młodzieży. Statek legenda, bym powiedziała. W Szczecinie jutro oficjalnie rozpoczynają się Światowe Dni Morza, które potrwają do piątku. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. O tym, że nasi piłkarze są już w Rosji, że kibice żegnali ich w imponującej liczbie na warszawskim Okęciu, słyszeliśmy dopiero co. Zapraszamy do Trójki, teraz zatem o Robercie Lewandowskim. Wiadomo, że dla naszego kapitana teraz najważniejszy jest Mundial, ale po nim, jak wiadomo, chciałby spróbować swoich sił w innej lidze niż niemiecka. Tymczasem prezydent Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge, jest przekonany, że Lewandowski nadal będzie kopał w Monachium. Już przed kilkoma tygodniami mówiłem, że gotów jestem się założyć o to, że zostanie w Bayernie. Dziś także chętnie przyjmę taki zakład, bo nic się nie zmieniło, stwierdził Rummenigge, a jego wypowiedź w świat puściły wszystkie poważne media sportowe za Odrą. Teraz o kompletnym zamieszaniu w reprezentacji Hiszpanii. Wczoraj dotychczasowy trener kadry, Julen Lopetegui, podpisał kontrakt z Realem Madryt. Pracę miał zacząć po mundialu, ale władze federacji uniosły się honorem, uznały, że to nieetyczne, zwolniły go i w trybie natychmiastowym zatrudniły Fernando Hierro, też przymieszanym do schedy po Zidanie na ławce królewskich. Co ciekawe, Hierro do tej pory samodzielnie prowadził jedynie Real Oviedo, a teraz ma poprowadzić La Furia Roja do podium na Mistrzostwach Świata. Te w Rosji zaczynają się jutro, te w roku 2026. Odbędą się na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Wspólna kandydatura tych krajów pokonała ofertę złożoną przez Maroko. W głosowaniu wśród wszystkich członków FIFA wspólna propozycja USA, Kanady i Meksyku uzyskała 134 głosy, co jest prawie dwa razy większym poparciem od kandydatury Maroko. Co ciekawe, wcześniej media w USA nieoficjalnie pisały, że walka o mundial toczy się na ostrzu noża. Za 8 lat w imprezie udział weźmie ponad 1100 piłkarzy. Rozegranych zostanie 80 spotkań, a sprzedanych ma zostać 5 800 000 biletów. Prognozowane zyski mają wynieść nawet około 14 miliardów dolarów. To sprawia, że piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2026 roku mają być największym logistycznym przedsięwzięciem w przypadku organizacji najważniejszych sportowych zawodów. Zostaną one rozegrane w 16 miastach. Z Miami, Jan Pachlowski. Przypomnijmy, że mundial w roku 2026 będzie pierwszym, na którym zagra 48 drużyn, a Magdalena Fręch nie zagra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Nottingham. Nie zagra, bo w rundzie drugiej przegrała w dwóch setach ze Słowenką Daliną Jakupowicz i słyszymy się na Sportowo za 2 godziny. A parafrazując trochę Donalda Trumpa w kontekście Mistrzostw Świata w 2026, Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone. Kto zapłaci za te mistrzostwa? Oczywiście Meksykanie. Zbigniew Nienacki, pan samochodzik, w dzieciństwie czytałeś, oglądałeś? Ja byłem fanem Edmunda Niziurskiego. Ach, trochę bardziej w tę stronę. My sobie dzisiaj tego pana samochodzika odrobinę przypominamy. Jest taki cytat z filmu, który za chwilę usłyszymy i kojarzy mi się jakby żywcem wyjęty z samolotu polskich piłkarzy do Soczi. Nic się nie dzieje, a miała być przygoda. Będzie. A rodzice zgodzili się was puścić, ale pamiętacie warunek? Absolutne posłuszeństwo. No, przygody mogą być bardzo niebezpieczne. Ale na razie jest nudno. To trochę jakby Adam Nawałka do swoich piłkarzy, prawda? Tak. Krzysztof Łoniewski, do usłyszenia o 19:00. Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego i możliwe wystąpienie przelotnych opadów deszczu. W górach także burz. Temperatura maksymalna od 21 stopni do 25, chłodniej nad morzem i w kotlinach górskich tam od 17 do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dwie raty gratis! W sklepach Euro. Dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek w sprawie państwa typów związanych z mundialem. 71,335. Można wysyłać SMS-y, no i maile oczywiście zd@polskieradio.pl. Wszystko skrzętnie zapisuję. Za 4 tygodnie z drobnym ogonkiem wszystko się wyjaśni. Będą nagrody dla tych, którzy trafią. A teraz, proszę państwa, piosenka dnia. Anna Calvi, Don't Beat the Girl Out of My Body. zd@polskieradio.pl 71,335. Typujemy pierwszą trójkę mundialu w Rosji. Pan Sławek pisze: Portugalia, Niemcy, Argentyna. Polska w ćwierćfinale. Kto trafi, to otrzyma nagrodę. To wszystko się wyjaśni za mniej więcej miesiąc. Proszę pisać. Ja sobie wszystko skrzętnie notuję. A pan Adam z Mazur to już wie. Nie zdobędziemy tytułu mistrza świata. Otóż w finale przegramy z Brazylią 0-2, a bramki stracimy w 17 i w 71 minucie. I to jest na 100% pewne. Siedząc przy stoliku, na którym stała taka piękna róża, założyliśmy się wszyscy, że na czyją stronę spadnie więcej płatków róży, ten w finale mistrzostw świata wygra. I po jednej stronie była po lewej Brazylia, po prawej była Polska. i na stronę brazylijską spadły 2 płatki róży w ciągu godziny, a na naszą żaden płatek nie spadł. Czyli w finale 2-0 dla Brazylii. No choć to też nie jest słaby wynik. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 17. Co było przyczyną wczorajszej awarii państwowych systemów informatycznych? Ministerstwo Cyfryzacji wciąż bada sprawę tego potężnego paraliżu. Przypomnijmy, że wczoraj przed południem nie można było korzystać z takich rejestrów jak profil zaufany, CEPiK, e-pułap czy serwis obywatel.gov.pl. Awarię usunięto koło południa. Specjaliści z dziedziny informatyki twierdzą, że to bardzo niepokojący sygnał dla użytkowników państwowych rejestrów. O przyczynach ciężko jest dyskutować. Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. Jeden krótki, enigmatyczny komunikat, który jako przyczynę wskazywał niestabilność działania jednego z komponentów. Co tak naprawdę znaczy tyle, co nic. Nie wiemy, co to jest za komponent. Nie wiemy, czy ten komponent przestał działać sam z siebie, czy jest to usterka sprzętowa, czy przestał działać dlatego, że ktoś, kto tworzył na niego oprogramowanie, popełnił jakiś błąd. Czy być może było to umyślne działanie jakiegoś pracownika, dostawcy, który znajdował się w bliskiej odległości tego komponentu, czymkolwiek ten komponent jest. Co było przyczyną tej awarii? Czy państwo już coś ustalili? Minister Marek Zagórski jeszcze wczoraj zlecił bardzo dokładną, szczegółową analizę dotyczącą powodów tej awarii. Karol Manes, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji. I ona w tym momencie jest w toku, tej analizy jeszcze trwają, więc jeszcze chwila cierpliwości i myślę, że będziemy mogli coś na ten temat więcej powiedzieć. Mówi pan awaria, więc rozumiem, że awaria, a nie atak hakerski. Mówimy o awarii, tak. Czy służby się zajmują tą sprawą? Zespół reagowania na incydenty komputerowe, który znajduje się w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest instytucją, która ma kompetencje do zajmowania się incydentami komputerowymi dotyczącymi systemów teleinformatycznych będących w gestii administracji rządowej. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. I ta instytucja otrzymuje zgłoszenia dotyczące konkretnych zdarzeń, weryfikuje je i prowadzi swoje śledztwa komputerowe, wyciągając wnioski na przyszłość. O szczegółach tych działań nie możemy informować ze względów na ograniczenia prawne. Jakieś ustalenia, jak zostaną poczynione, zostaną ujawnione? Na ogół te ustalenia są przedstawiane odpowiednim organom czy instytucjom, które są obiektem tego typu incydentów i nie są przedstawiane opinii publicznej. Czy pana ta awaria dziwi? Kompletnie nie dziwi. Tomasz Motyliński, haker i administrator Race Group. Z tego powodu, że w tych instytucjach był zawsze problem inwestycyjny. Tam o każdą złotówkę informatycy musieli walczyć, żeby cokolwiek porządnego kupić, naprawdę musiała być wojna. A jeszcze cała ta zasada przetargów, gdzie oby taniej, to lepiej, no powoduje takie działania, a nie inne. Kompletnie mnie to nie dziwi. Jeszcze całkiem niedawno te systemy były hermetyczne. System, w szczególności PESEL, był systemem hermetycznym i można było podłączyć się do niego tylko mając dzierżawioną linię podpiętą do centrali. Ktoś mądry uznał, że lepiej będzie system rozhermetyzować i puścić wszystko po sieci internet, bo to najgłupsza decyzja, jaką można było podjąć. Mówi pan, że te nasze dane mogą być po prostu kradzione teraz. Ja twierdzę, że one nie są w ogóle bezpieczne. O. Ja, Tomasz Motyliński, administrator Race Group, haker, człowiek z wyrokiem za hacking, twierdzę, że dane przechowywane przez nasze państwo nie są prawie wcale bezpieczne. Coś, co w zasadzie w przypadku każdej większej awarii powinno nastąpić, takie przełączenie na zapasowe data center i podniesienie awaryjnych systemów, tutaj nie miało miejsca. I to jest bardzo niepokojące. O, i to były bardzo mocne słowa, szczególnie tego poprzedniego pana. Swoją drogą ciekawe, ile nas ta awaria kosztowała, a o bezpieczeństwo państwowych systemów teleinformatycznych pytała Anna Rokicińska. A ja dzisiaj pytam państwa o wspomnienia związane z panem samochodzikiem. Ja bym chciał poruszyć tematy pana samochodzika. Tak naprawdę to filmów, które zostały zrobione na podstawie książek i miałbym takie życzenie, jeżeli byłoby możliwe, żeby nakręcić te filmy od nowa, bo z wyjątkiem dwóch filmów, pierwszy Wyspa Złoczyńców oraz Templariusze, to pozostałe zostały strasznie skaleczone i gdyby ktoś kiedyś podjął taką rękawicę nakręcenia tych wszystkich filmów, to byłoby super. Po prostu czekam na to i nie mogę się doczekać. No ja chyba z czystym sumieniem pod taką prośbą mogę się podpisać. Pod mailem na zd@polskieradio.pl podpisała się pani Emilia i pisze tak. Pan samochodzik był jednym z najbardziej znanych postaci literackich mojego dzieciństwa. Głównie klas od 1 do 6 szkoły podstawowej. Bardzo nam wszystkim imponował, ponieważ był bohaterem i inteligentnym historykiem sztuki. Jednocześnie. 22 i 7 3, kto telefon na Myśliwiecką? Centrum wydarzeń książki Pan Samochodzik i Fantomas to zamek, jak to pan Nienacki nazwał, 6 dam. I nie zapomnę, jak usiłowałem znaleźć ten zamek 6 dam, ponieważ zamek Chambord, Angers, Amboise, te wszystkie zamki istnieją, ale nie mogłem nigdzie znaleźć zamku 6 dam. I nie zapomnę tego przeżycia, jak w końcu odkryłem, że rzeczywiście ten zamek istnieje nie tylko w wyobraźni autora, ale naprawdę jest to zamek nad rzeką Cher w miejscowości Chenonceau. 22,7 trójek, zapraszam do telefonowania. W sprawie Mistrzostw Świata także zbieramy dzisiaj Państwa typy, a o tym, gdzie tak naprawdę odbywają się Mistrzostwa Świata w tym roku, jaki to kraj, Federacja Rosyjska w 2018 właśnie, Ernest Zozoń porozmawia za chwilę ze swoim gościem. Inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night. John Mayer w trójce, 23 minuty po 17. To jeszcze raz zerkam do raportu przygotowanego przez bank inwestycyjny Goldman Sachs, jeśli chodzi o Mundial 2018. Sprawdzam dokładnie. Rosja, proszę Państwa, nie wychodzi ze swojej grupy. Pytanie, no, czy... proszę Pana, ona w ogóle, to, że ona do Mundialu weszła, to jest duże szczęście i tylko i wyłącznie zasługa tego, że Rosja ten Mundial organizuje, ponieważ to jest tak słaba drużyna. Z całą pewnością rozpoznali Państwo głos Ernesta Zozunia, a ja sobie tak pięknie, Erneście, przygotowałem, bo chciałem powiedzieć, że czy Rosja w ogóle powinna znaleźć się w grupie państw, które, no właśnie, demokratycznych państw, które mogą w ogóle przygotowywać taką imprezę jak Mistrzostwa Świata? Ja ostatnio słyszałem taki dowcip a propos reprezentacji, że nawet gdyby afera dopingowa dotyczyła rosyjskiej reprezentacji, to nie należałoby im tego dopingu zabierać, bo bez tego dopingu to już w ogóle nie wiadomo byłoby, czy biegaliby po boisku. No więc, proszę Państwa, emocje sportowe emocjami sportowymi. Cieszymy się, trzymamy kciuki za zawodników, ale polityka w tle, o tym też warto pamiętać i o tym w trójce już teraz. Zapraszamy do trójki. A moim gościem jest pani Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Witam. Może nie tyle od polityki zaczniemy, ile od pieniędzy. Udało się dużo wydać. Udało się wydać dużo, ponad 13 miliardów dolarów. Wydać i zarobić. Elita polityczna z pewnością jest wdzięczna Władimirowi Putinowi, że na konstrukcji stadionu, w infrastrukturze udało się wyciągnąć z tego całkiem niezłą pokaźną sumkę. Nie pierwszy raz, bo olimpiada w Soczi odbywała się w ten sam sposób. Także Soczi było najdroższą olimpiadą z punktu widzenia tego, ile można było wydać na imprezę sportową. Rosjanie wydali najwięcej. Hucznie to wyglądało. Teraz stadiony są oczywiście bardzo piękne, a pięknie wyglądają też grubo portfele rosyjskich oligarchów. No i te koszty to tak trochę są nabijane, bo rzeczywiste są o wiele mniejsze, prawda? No nie poznamy ile. Na pewno to tak wygląda, że to jest piramida po prostu taka, gdzie zarabia każdy szczebel hierarchii oligarchicznej, łącznie z najwyższym oczywiście. W cieniu pozostaną takie wydarzenia jak cały czas wojna na Donbasie, głodówka Olega Sieńcowa, innych więźniów politycznych. Tak, tutaj chyba najbardziej ten wspomniany przez pana więzień, który odsiaduje karę i w kolonii karnej i już od ponad 20 dni prowadzi głodówkę i o tym już mówi cały świat, że w cieniu właśnie sportowych emocji mamy do czynienia z tragedią osoby, która nie powinna siedzieć w ogóle w więzieniu i mamy tak naprawdę więźniów politycznych w Rosji, o których zapomina świat, a interesuje się tym wydarzeniem, które Rosjanie próbują podbić jako najważniejsze wydarzenie na świecie. Wszyscy mieli nadzieję, że może uda się Olega Sieńcowa wymienić i Władimir Putin przy okazji mistrzostw pokaże swoją łaskę, a tu nic. No, liczono na to, co stało się z Pussy Riot, tymi piosenkarkami, które też odsiadywały kolonię karną, a także zostały uwolnione w geście dobrej woli. Myślę, że zabrakło trochę jeszcze tego PR-u, trochę jeszcze pracy nad, wydaje mi się, takiej pracy wszystkich nas o tym, żeby zapromować tę osobę i pokazać, że to jest bardzo ważne dla całej społeczności międzynarodowej i że to jest istotne z punktu widzenia nie tylko państw zachodnich, ale także tym, na którym bardzo zależy Putinowi, czyli też Azji. Świat zapomni, Rosjanie nie pamiętają o otruciu Skripala w związku z tym także. Myślę, że nie, dlatego że na otwarcie olimpiady to też jest coś, na czym bardzo Władimirowi Putinowi na otwarcie nie pojadą najważniejsi oficjele. Tutaj także mamy do czynienia z prestiżową zasadniczo porażką, porównywalną z tym, że na otwarciu i też na tarzystwie, czyli święcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nie przyjeżdżają już wielcy tego świata. Tutaj także nie będziemy mieli najważniejszych przedstawicieli państw zachodnich. No, zasadniczo wymieniane są w mediach rosyjskich postaci, które byśmy nazwali drugorzędnych. Ale propagandowo Rosjanie dowiedzą się, że są wspaniali i wielcy. To znaczy, ja bym powiedziała tak, no teraz w Rosji mamy hierarchię Bóg, honor, piłka nożna. Mm-hmm. I rzeczywiście to jest wielkie święto w całej Rosji, wielkie święto na pewno samego Władimira Putina, tych obywateli, którzy będą oglądać. No przyćmi na jakiś czas problemy gospodarcze, społeczne i polityczne samej Rosji. To jest czas, kiedy będzie celebrowany ten moment, że Rosja jest centrum wszechświata sportowego, ale także politycznego, medialnego, więc na tym rzeczywiście zależało Władimirowi Putinowi. On na tym zdobywał swoje punkty polityczne i na tym także kampanię wyborczą budował. Stąd też no nie można tych punktów mu zabrać. Ale mundial się skończy i zaczną się pytania, co dalej, tak? Co dalej z tym starzejącym się politykiem, z tą ekipą polityczną, która się nie zmienia, nie reformuje, nie funkcjonuje tak, jak powinna i mundial szybko zacznie tracić swój blask. Zaczęliśmy od pieniędzy, no to na pieniądzach skończmy. A Rosję to stać na ten mundial? No Rosjan stać na każde wyrzeczenie, które podburza, które buduje ich prestiż i międzynarodowy, i wewnętrzny. Czy to jest konflikt zbrojny, czy to jest takie wydarzenie jak właśnie olimpiada, czy właśnie mundial. Więc na takie rzeczy ich niewątpliwie będą brać kredyt, ale będzie ich na to stać. Ale realne dochody obywateli spadły do poziomu z 2007. Czy ktokolwiek szuka rozwiązania na to, by po tym mundialu było lepiej? To znaczy, no teraz rosną ceny ropy naftowej, na tym trochę chcą zyskiwać Rosjanie, rosyjski budżet, ale jednocześnie rosną ceny benzyny. No i to też niestety uszczupla portfele zwyczajnych Rosjan. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Tak kilka słów zamieniliśmy na temat tego, jaki to będzie tak naprawdę ten mundial. No życzymy naszym wygranej. Mhm. Bardzo dziękujemy. Warto o tym kontekście międzynarodowym, tym wewnętrznym kontekście Federacji Rosyjskiej pamiętać. 17.30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji, Anna Zaleśna-Sewera. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zapewnia, że reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce są zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Odniósł się w ten sposób do debaty, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Była poświęcona Polsce, praworządności i reformie sądownictwa. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ponownie skrytykował wprowadzane przez polskie władze zmiany. Powiedział, że reforma jest zagrożeniem dla niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Specjalna komisja będzie wyjaśniała przyczynę wypadku na Pomorzu. Pracują nad tym także policjanci pod nadzorem prokuratora. Przed 13 ciężarówka uderzyła w pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Daleszewie koło Gryfina. Pociąg wykoleił się, a kabina maszynisty została zmiażdżona. Na miejscu zginął kierowca ciężarówki. Pomocy udzielono 28 osobom, w tym trojgu dzieciom. Ranni trafili do okolicznych szpitali. Trasa kolejowa Szczecin-Kostrzyn będzie zablokowana do końca dnia. Są zmiany w rozkładzie jazdy ponad 20 pociągów. Tomasz Komenda, który spędził 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił, spotkał się z papieżem. Franciszek przyjął mężczyznę i jego bliskich na prywatnej audiencji. Papież był wyraźnie wzruszony podczas spotkania. Komendzie jego rodzicom podarował różańce. Wcześniej Tomasz Komenda modlił się przy grobie Jana Pawła II. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mniej biurokracji, niższe obciążenia dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy, wzrost bezpieczeństwa podatników. To kierunki zmian podatkowych, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów. Resort zapowiada stworzenie systemu 3 razy P. Przejrzystego, prostego i przyjaznego. Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych, zapowiada cytowana w komunikacie minister finansów Teresa Czerwińska. Pierwszy z czterech obszarów uproszczeń podatkowych został określony jako mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych. Obejmuje zapowiadane już ułatwienie w przekazywaniu PIT do Urzędu Skarbowego, rezygnację z deklaracji VAT od 2019 roku i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców. W Krakowie rozpoczął się kongres Impact. To 6 tysięcy gości, 250 mówców i dziesiątki wydarzeń. Podczas dwudniowego kongresu przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci z całego świata dyskutują o połączeniu przedsiębiorczości, cyfryzacji i nowych technologii oraz wykorzystaniu ich w tworzeniu nowej gospodarki. O szczegółach Paweł Pawlica. Kongres otworzył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że Polska zawdzięcza sukces gospodarczy nowym technologiom. Ja jestem wdzięczny tym różnym startupom. Już w pierwszym roku funkcjonowania tej współpracy udało nam się uszczelnić system podatkowy w Ministerstwie Finansów, zaoszczędzić około $500 milionów. Premier wyrażał też nadzieję na dalszy rozwój startupów w Polsce. Oprócz premiera w kongresie biorą udział ministrowie, przedstawiciele największych firm na świecie, a także instytucji naukowych. Wśród prelegentów jest także Sofia, najsłynniejszy na świecie robot humanoidalny, obdarzony sztuczną inteligencją. Nie tylko wygląda jak człowiek i naśladuje ludzkie ruchy i gesty, ale też wyraża swoje emocje. Sam szuka odpowiedzi na zadane mu pytania. Jestem wdzięczna, że mogłem tu przyjechać. Polska to wspaniałe miejsce i pogoda jest tu bardziej przyjazna dla robotów niż w Hongkongu. Kongres Impact w Krakowie potrwa do jutra. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wczoraj było na zielono, dziś na czerwono. Mówię o giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, która dziś notuje spadki. WIG 20 na minusie 0,6%, WIG 49%. Obroty wyniosły ponad 869 milionów złotych. A za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3 zł 68 groszy, za euro 4 zł 27 groszy, za dolara 3 zł 62 grosze, a za funta brytyjskiego 4 zł 85 groszy. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. A pana samochodzika to Arkadiusz Ekiert czytał czy oglądał? Oglądałem. Pani, tak. Pani Anna pisze tak, czytałam pana samochodzika nieraz w dzieciństwie, rocznik 72, pisze pani Anna, całą serię przeczytałam sobie jeszcze raz nie tak dawno temu, może 3 lata temu i bawiłam się przy tym nie mniej dobrze niż wtedy, gdy byłam dzieckiem. Polecam każdemu na odstresowanie bez względu na wiek. A tak a propos filmu, to pamiętasz, kto grał główną rolę pana samochodzika? Stanisław Mikulski. Oczywiście. Tak, dzisiaj je wspominamy, pojawiają się nawet cytaty z tych filmów. Uważnie słuchaj, zapraszamy do trójki. Spotkamy się jeszcze dzisiaj? Tak, za godzinę. Po 18.30. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie możliwe zachmurzenie większe, duże, z przelotnymi opadami deszczu, a temperatura od 11 do 15 stopni. W Chotlinach Górskich będzie chłodniej, tam od 9 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Twarz jak księżyc. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Telefon na Myśliwiecką. Pan Adam z Mazur dzwonił i przekonywał, że spotkamy się z Brazylią w finale mundialu w Rosji. Właśnie to chyba coś nie bardzo. Chciałem pana Adama wyprowadzić z błędu, który dzwonił, ponieważ z Brazylią to my nie możemy się spotkać w finale, co najwyżej w półfinale, bo Brazylia jest w naszej drabince, a w finale możemy wpaść na drużyny z pierwszych 4 grup tylko. Tam jest bodajże Argentyna, Hiszpania, Portugalia, Francja, ewentualnie Urugwaj, Rosja. Także na pewno na finał Brazylia, Polska nie możemy liczyć. To prawda, zerknąłem sobie dokładnie na drabinkę przygotowaną przez ten bank inwestycyjny, o tym raporcie dzisiaj mówimy, Goldman Sachs. Droga Brazylii do finału, przypominam, według analityków, według tych ekonomistów, Brazylia wygra w finale z Niemcami, będzie taka. Brazylia spotka się wcześniej, proszę państwa, w tej 1/8 z Meksykiem, tam zwycięży, potem spotka się z Belgią, tam zwycięży, z Francją zwycięży oczywiście i w finale wygra z Niemcami. My polegniemy, wyjdziemy z grupy, ale od razu polegniemy z Belgią. Moja pierwsza trójka to Brazylia, Argentyna i Niemcy. Polska odpada w ćwierćfinale. I ja sobie to zanotuję. 22 i 7 trójek, zd@polskieradio.pl, 71 335. Ci z państwa, którzy trafią tę pierwszą trójkę i dokładnie jeszcze dodatkowo ulokują w tym zestawieniu polską drużynę, mogą liczyć po zakończeniu mundialu na trójkowe nagrody. Zachęcam. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Czuję głaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. ona przyjdzie. Zapyta jeszcze raz. Zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? To a propos mundialu, szanowni państwo, na którym miejscu Polska, jak będzie wyglądała pierwsza trójka? Pan Krzysztof pisze: Belgia, Argentyna, Brazylia, Polska, szóste, siódme miejsce. Ta Belgia na pierwszym miejscu to interesujące. Przypominam, że według analityków z Goldman Sachs, Belgia wygra z Polską, kiedy wyjdziemy z grupy. No i jeszcze pisze słuchacz: Brazylia na pierwszym, Francja na drugim, Anglia na trzecim, Polska wyjdzie z grupy i na tym Benz. To robota, sam raz dla was, chłopcy. A to pan samochodzik kwadrans przed 19. W reportażu będziemy podróżowali śladami pana samochodzika. Będzie odrobina o filmie, będzie oczywiście o książkach Zbigniewa Nienackiego. Ja państwa zresztą zachęcam do wspominania z przeszłości tych lektur i tych filmów 22 i 7 trójek. A Puls Trójki już za chwilę. Beata Michniewicz już na państwa czeka. To the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to tragedy. This girl would wait for the out of time man. No more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hungry pain in a subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the tragedy. Think it's night when glasses stand. This girl would wait for the out of time man. Nine top past two. Long gone the rendezvous. Nine top past three. Time had a fool out of me. Nine top past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge me. Nine top past two. Long gone the rendezvous. Nine top past three. Time had a fool out of me. Nine top past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller i doktor habilitowany Maciej Malicki z ruchu Obywatele Nauki, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Konstytucja dla nauki to oczko w głowie wicepremiera Gowina i jego ministerstwa, ale już nie do końca całego środowiska akademickiego i całego środowiska politycznego pana premiera. W czasie, gdy parlament finalizuje pracę nad projektem, w kilku ośrodkach akademickich protestują studenci, a słów krytyki nie szczędzą niektórzy pracownicy nauki, także ci bliscy obozowi władzy. W toku prac parlamentarnych wprowadzane są i jeszcze mają być poprawki. No więc trudno powiedzieć, czy to przeciwko tej ustawie, jaka ona właściwie będzie uchwalona najprawdopodobniej, protestują akademicy, bo nie wiemy, jaki będzie ostateczny projekt, ale sprawdźmy stan na dziś, co najbardziej nie podoba się obywatelom nauki. Ja wiem, że Państwa zdanie jest no, nawet nie nieco inne, ale zdecydowanie inne niż niektórych protestujących studentów. To prawda, że mam odmienne zdanie. Zresztą to chyba stanowisk jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o tę ustawę. Co najbardziej nam się nie podoba? No, prawda jest taka, że nam się nie podoba wiele rzeczy. Więc jeżeli nie muszę zaczynać tutaj od pozytywów, tylko od razu przejść do krytycznego stanowiska. Audycja jest krótka, może pan nawet nie dojdzie do pozytywów. Zaczniemy, no więc właśnie, to zacznijmy w takim razie od wieku emerytalnego kobiet. Jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że zapis, który pozwalał zrównać wiek emerytalny kobiet naukowczyń i mężczyzn naukowców nie został wprowadzony, mimo tego, że pan minister nam to obiecywał, że taki zapis się znajdzie. To od razu może odpowiedź, dlaczego. Ja wiem, dlaczego, ale niech odpowie pan minister. No, na to się nie zgodziła niestety Rada Ministrów. Ja tylko chcę przypomnieć, że ustawa nasza nie reguluje wieku emerytalnego. Ona odsyła do ogólnych przepisów obowiązujących w Polsce co do wieku emerytalnego. 60 lat kobiet i 65 lat mężczyzn. I to jest uprawnienie. I to wyraźnie chciałbym podkreślić, bo dochodzi do pewnego nieporozumienia. Ustawa nie wysyła na emeryturę z automatu osób, które osiągają wiek emerytalny. Takie wysyłanie przymusowe jest w Polsce zakazane. Nie wolno nikogo wysłać na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, więc nie ma automatycznego wygasania stosunku pracy. To jest jedna rzecz. A druga, wszystkie przepisy dotyczące limitu wieku, na przykład w zakresie kandydowania do poszczególnych organów uczelni, są dla obu płci ustalone na tym samym poziomie 67 lat. Nie wiem, czy pan doktor jest zadowolony, ale idźmy dalej. Nie jestem zadowolony. Dlatego, że to nie jest przywilej dla kobiet. Kobiety będą wypychane. Nauka to jest bardzo specyficzny obszar, to jest bardzo specyficzna grupa zawodowa naukowców. W wieku 57 lat średnio osiąga się dopiero stopień profesora. Ale kto będzie wypychał, panie doktorze? Kto? To zależy od zgody rektora. Będzie presja młodszych pracowników nauki? Będzie presja młodszych, będzie presja władz to będzie presja, która będzie na przykład pozwalała ustawiać pracowników, wymuszająca konformizm. To nie jest dobre rozwiązanie. To nie jest przywilej i mówienie o tym, że to jest przywilej, jest jeszcze pod pewnymi względami, można powiedzieć, bardziej oburzające niż w dobrze, sam to fakt, następna szpila, proszę bardzo. Następna szpila, dobrze. Konkursy, znowu. Pan minister nam obiecywał rozwiązania dotyczące konkursów. Tymczasem jedyny zapis, który się znalazł, jest taki, że został absurdalny zapis ustawy mówiący o tym, że uzasadnienie konkursu musi się znaleźć w przypadku nierozstrzygniętego konkursu, natomiast w przypadku rozstrzygniętego już nie, to zostało wyrównane. Natomiast To zostało wprowadzone, właśnie, natomiast myśmy mieli dużo dalej idące postulaty. Sam wiadomo, jak wyglądają uzasadnienia w komisjach konkursowych obecnie. Proponowaliśmy rozwiązania, które żeby nie zmuszać uczelni do tego, że do wprowadzenia rozwiązań, jeżeli mi się nie podobają, proponowaliśmy rozwiązania, które by mówiły: dobrze, możecie sobie robić konkursy jak chcecie, ale jeżeli chcecie startować w konkursach inicjatywy doskonałości, w takim razie wprowadzajcie dobre praktyki. To też nie zostało wprowadzone. Tymczasem, jeżeli chodzi o konkursy, to jest stajnia Ujasza w Polskiej Akademii. Pan minister Müller. Do ustawy został wprowadzony wymóg uzasadnienia każdego rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego. Tego wcześniej nie było, więc to jest poszerzenie zakresu obowiązków publikacyjnych. Powiem więcej, tak samo dotyczy to postępowań doktorskich, habilitacyjnych i o tytuł profesora. W związku z tym ta jawność i transparentność w tym środowisku, jeżeli chodzi o postępowania w zakresie konkursowe, jak i stopni tytułu, została znacząco poszerzona. Faktycznie pojawiały się postulaty, aby szczegółowo to uregulować, ale panie profesorze, jeszcze jest możliwość uregulowania tego w wytycznych do poszczególnych konkursów, które będą publikowane. Więc nie da się wszystkiego bezpośrednio uregulować w ustawie. I też bądźmy uczciwi, w tym zakresie duży postęp został poczyniony w tej ustawie, mimo że faktycznie środowisko obywateli nauki chciałoby, żeby to było bardzo szczegółowo uregulowane już na poziomie ustawy. Co jeszcze, panie doktorze? Pensum. obniżone pensum dla profesorów, wpisane 240 godzin pensum dla innych pracowników naukowych. Akademia Młodych Naukowców, może teraz mylę nazwę, protestowała właśnie chwilę temu przeciwko temu. Znaczy chodzi o to, żeby obniżyć pensum nie tylko profesorom, tak? Jeżeli już, to absolutnie tak. Powinni wszyscy mieć pensum obniżone, a na pewno nie powinny być wprowadzane ustawy, zapisy, które obniżają pensum i tak grupie najbardziej uprzywilejowanej. Proszę pamiętać, że pensum 240 godzin to jest pensum za wysokie. To znaczy to jest pensum, które niemalże na całym świecie zbliża się do pensum pracowników dydaktycznych na uczelniach. Natomiast my mamy robić naukę. Kiedy prowadzimy cztery grupy ćwiczeniowe i albo wykłady i grupy ćwiczeniowe w semestrze, a często to się zdarza jeszcze, że to są cztery różne przedmioty, to poważnie wpływa na możliwości zajmowania się badaniami. No panie Misze, jak mają się naukowcy badaniami zajmować przy takim pensum? Przede wszystkim pensum jest określone w ustawie jako pensum maksymalne. Nie ma teraz niższych widełek, które były określane do tej pory, więc uczelnie mogą w tym zakresie modyfikować wysokość pensum, zależnie od tego, czy ktoś w aktualnej sytuacji bardziej skupia się na badaniach naukowych, czy na dydaktyce. Powiem więcej. W całym systemie po raz pierwszy w historii uzależniamy wyniki i finansowe, i uprawnienia do nadawania stopni od jakości badań naukowych w danej uczelni, w danej dyscyplinie. Czyli uczelni powinno zależeć na tym, żeby było więcej badań, tak, i żeby właśnie ci, którzy są badaczami, mówiąc ogólnie, nie prowadzili więcej zajęć niż dokładnie potrzebują, tak, i chcą. Dokładnie tak. Tu jest pełna elastyczność dla uczelni i to musi być regulowane po prostu elastycznie, bo w jednym czasie pracownicy dydaktyczno-naukowi bardziej poświęcają dydaktyce, a raz nauce. To musi być elastycznie, nieodgórnie, ustawowo we wszystkich grupach ustalone. Tu jest ten zakres autonomii organizacyjnej i kadrowej uczelni. A jednak zostało ustalone na poziomie 180 godzin dla profesorów. No dla profesorów zostało tak ustalone, to prawda. No, chcemy, aby też oni mogli się skupić na badaniach naukowych, jeżeli chodzi o prowadzenie grup, zespołów badawczych, więc z tego powodu tutaj zostało tak to ustalone. Natomiast nie zmienia to faktu, że uczelnia ma prawo do tego, aby obniżyć pensum swoim wybitnym naukowcom i będzie to robiła, ponieważ to się będzie opłacało uczelni w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo za dobre badanie naukowe będzie dostawała więcej pieniędzy. Pan mówi, panie doktorze, o sprawach, które, że tak powiem, w obiegu publicznym prawie nie funkcjonują. Można je gdzieś przeczytać w czasopismach, czy to specjalistycznych, czy w jakichś tygodnikach. Natomiast w tak zwanym obiegu potocznym są takie sprawy jak autonomia uczelni, że będzie mniejsza, że rektor będzie wszechwładny, że zostaną w rezultacie tej ustawy zlikwidowane mniejsze ośrodki akademickie. Czy to jest prawda, czy to są jakieś mity? Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, dlatego że w ciągu ostatnich paru tygodni do ustawy zostało wprowadzonych 250 poprawek. To znaczy cały ten proces konsultacji, który trwał 2 lata, no on też był krytykowany, ale bez wątpienia miał miejsce. W tej chwili wydaje mi się, że... Ale były konsultacje? Były, pojawia się zupełnie ustawa, o której nikt nie wie, jak w tej chwili wygląda, a już nie mówiąc o tym, że nikt nie ma pojęcia, jak będzie wyglądała ostatecznie. Niektórzy akademicy mówią, panie doktorze, że to nie zawsze były konsultacje, że to były prelekcje. To na pewno te konsultacje nie obejmowały całego środowiska naukowego. Proces studentów na to wskazuje. Studenci na pewno nie byli niemal w ogóle brani pod uwagę. Faktem z drugiej strony jest, że studenci niestety są bardzo bierną jakby częścią wspólnoty akademickiej i niezależnie... Ale to chcę wyraźnie zaprotestować. No, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Niezależne Zrzeszenie Studentów poparło oficjalnie ustawę. 2 lata pracowały przy tym projekcie. Akurat prawa studenta i zakres tego, co jest w ustawie regulowane dla studentów się znacząco poszerzył. Znaczy twierdzenie, że grupa studentów, która teraz na uczelniach protestuje, reprezentuje środowisko studenckie w całości, po prostu jest nieuprawnione. Dobrze, to proszę powiedzieć, czy jest coś w tym, o czym powiedziałam, czyli autonomia uczelni będzie ograniczona, politycy będą mieć wpływ na uczelnie, ośrodki akademickie w małych miastach upadną. Nie, absolutnie. Po pierwsze, autonomia uczelni będzie rozszerzona, ponieważ wewnątrz uczelni organizacja uczelni będzie ustalana przez statut uczelni, czyli przez senat uczelni wybierany przez wspólnotę akademicką w demokratyczny sposób. Minister tu nie będzie miał nic do powiedzenia. Rada uczelni jako nowy organ uczelni będzie w całości wybierana przez senat uczelni. Tak samo kolegium elektorów, które wybierze na koniec rektora. i to jest poprawka. Ale jest poprawka, bo miało tak być, że w Radzie takie... Uczelni mieli być przedstawiciele grup związanych z polityką. Nie, absolutnie. No właśnie nigdy takiego pomysłu nie było. To jest kłamstwo, które jest powtarzane przez oponentów. To skąd się to wzięło? To jest po prostu ordynarne kłamstwo. Nigdy takiej sytuacji nie było. Radę uczelni od samego początku, kiedy we wrześniu przedstawiliśmy ten projekt, miał wybierać Senat Uczelni. I nigdy takie poprawki nie było. To jedno z ordynarnych kłamstw, które jest w tym zakresie. Drugie, że rektora ktoś będzie przywoził w teczce. Absolutnie nie. Kolegium elektorów wybiera rektora i to jest w projekcie ustawy i było miesiąc temu i jest teraz. Żeby nie było żadnych wątpliwości, dodatkowo jutro zgłaszamy poprawkę, żeby każdy uprawniony organ, który będzie określony w statucie, mógł zgłaszać kandydata na rektora, czyli nie tylko Rada Uczelni, ale również organy uczelni czy podmioty określone w statucie uczelni. Zgadzam się, że panuje bardzo duże zamieszanie. Po wszystkich stronach, tutaj ze wszystkich stron wskazałbym na przykład dzisiejszy wywiad profesora Parucha, w którym wskazuje na to, że on również nie przeczytał porządnie ustawy, dlatego że mówi o tym, że wreszcie że udało się znieść przepis, który uzależnia nominację czy tytuł profesora od prowadzenia grantu międzynarodowego. Nigdy takiego przepisu w ustawie nie było. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tak? Dość zabawne pominięcie. To znaczy zarówno i tutaj zarówno kwestia Rady Uczelni, jak i wzmocnienia władzy rektora, to są zalecenia raportu Komisji Europejskiej. Ze zrozumiałych względów nie chce się na to powoływać ani strona rządowa, ani protestujący. Ale jak jest z tą Radą Uczelni? Tu jest coś na rzeczy? Jest coś złego, niepokojącego? Ja uważam, że zagrożenia są również szanse, natomiast osobiście po prostu odmawiam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ naprawdę nie wiemy, co się stanie w ustawie. To znaczy ostatnie rozwiązania w bardzo znaczący sposób zmieniają pozycję Rady Uczelni. Jak będzie wyglądał ostateczny kształt ustawy, po prostu nie mamy pojęcia. One zmieniają, ale właśnie... Zmieniają, czyli osłabiają Radę Uczelni. No nie, ze smutkiem to stwierdzam, ale my się wycofaliśmy z wielu kompetencji Rady Uczelni. Też tak w zapleczu politycznym o tym rozmawialiśmy, żeby bez powodu nie wywoływać większego zamieszania. Ja wiem, że wiele osób też w Ruchu Obywatele Nauki akurat chciałoby większych kompetencji rad uczelni. Natomiast środowisko akademickie z jakiegoś powodu obawia się organu, który jest po prostu standardowym organem powszechnie obowiązującym w krajach Europy Zachodniej czy w krajach anglosaskich. Dlatego jest rozwiązanie kompromisowe. Rada Uczelni będzie miała charakter organu bliżej doradczego niż decyzyjnego, ale liczymy na to, że pozytywnie wpłynie na sposób zarządzania uczelniami, ale podkreślę jeszcze raz, ona w całości jest wybierana przez Senat Uczelni i jest ustawowy zakaz zasiadania w Radzie Uczelni osób, które są zatrudnione w administracji samorządowej i rządowej, więc tu nie ma mowy o upolitycznieniu. Czy pan jest pewien, że ta ustawa będzie mieć poparcie w Zjednoczonej Prawicy? Tak, ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i reprezentuję w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prawo i Sprawiedliwość. Nie mam co do tego najmniejszych obaw. Tym bardziej, że te ustalenia dotyczące poprawek... A skąd są te zastrzeżenia właśnie w łonie obozu rządowego? Przecież profesorowie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości na różnych forach swoje krytyczne uwagi przedstawiają. Ale to nie tylko w tej ustawie. Klub parlamentarny wbrew wielu stereotypom ma charakter pluralistyczny. To dobro miało być dla akademików ta ustawa. Ale jest. W moim głębokim przekonaniu ta ustawa podwyższy przede wszystkim jakość badań naukowych w Polsce, pozwoli nauczycielom akademickim realizować swoje ambicje naukowe, a nie zbierać punkty w systemie punktozy, który do tej pory obowiązywał, podwyższy jakość dyplomów i da autonomię uczelniom taką, na jaką zasługują i będą mogli w ramach tej autonomii realizować swoje cele i zadania. A w systemie niestety czas minął. Dziękuję bardzo. Dr Maciej Malicki, obywatele nauki i Piotr Miller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał.